باب علی المبادرۃ بالاعمال قبل تظاہر الفتن، فتنوں سے پہلے ہی اعمال میں صالح میں لگنے کی ترغیب. حدثنی یحیی بن ایوب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنتن کا قطع للمسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو نیک اعمال میں فتنوں سے پہلے پہلے، جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پے در پہ آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو ایک آدمی ایمان والا ہوگا. ویمسی کافرا، اور شام کو وہ کافر ہوگا. او یمسی مؤمنا، یا شام کے وقت وہ کیا ہے ایمان والا ہوگا. ویصبح کافرا، اور صبح کے وقت وہ کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سامان اور مال کے عوض اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. یہ حدیث مبارکہ انتہائی فکر و خوف دلانے والی ہے. ہر صاحب ایمان کے لیے اس حدیث میں غور و فکر کا بہت سامان ہے کہ قرب قیامت میں فتنے اتنے تیزی سے اٹھیں گے، صبح شام انسان فتنوں میں مبتلا ہوگا، اور پے در پے نت نئے فتنے انسان کے دین و ایمان میں رخنا ڈالنے کو لے اٹھیں گے. جیسے اندھیری رات میں بادلوں کے ٹکڑے آسمان کو سیاہ کر دیتے ہیں، آنن فانن اسی طرح فتنے بھی آسمان دین کو سیاہ کر دیں گے، اور حقیقت دین لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. لہذا وہ وقت آنے سے قبل اعمال صالحہ کی فکر کرو. حالت یہ ہوگی، صبح کو جب اٹھے گا تو ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن شام تک کسی فتنے میں مبتلا ہو کر کافر ہو جائے گا. یا شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا اور رات پر کسی فتنے میں مبتلا ہو کر کفر میں داخل ہو جائے گا. اور فرمایا کہ ذرا سی دنیاوی مفادات و اغراض و مقاصد کی خاطر اپنے دین کو ایمان کو فروخت کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جی، باب مخافت المؤمن، مومن کو اپنے عمل کے ضیاع سے ڈرتے رہنا چاہیے. جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت الى آخره عن انس بن مالک انہو قال لما نزلت هائی الآیہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی الى آخر الآیہ جلس ثابت بن قیس فی بیته وقال من اہل النار. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ قرآن مبارک قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جو بھی تلاوت کی گئی، تو اس وقت حضرت ثابت بن قیس بن شماد اپنے گھر میں بیٹھے تھے. آئے سر کے انہوں نے فرمایا کہ میں تو جہنمی ہوں. واحتسب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے سے رک گئے. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا. فقال یا ابا عمر ما شان ثابت اشتکا، قال سعد انه لجاری وما عملت له بشکوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ اے ابو عمر، ثابت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بیمار ہو گئے ہیں جو نہیں آ رہے؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، اور مجھے تو کوئی علم نہیں کہ انہیں کوئی مرض ہے. اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ثابت کے پاس آئے، اور رسول اللہ فاتاہ سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت کے پاس آئے. فذکر لہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کی. فقال ثابت انذرت هذه الايه، تو ثابت نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے. ولقد علمتم اني من ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار، اور تم تو جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ بلند آواز والا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر، لہذا میں تو اہل دوزخ میں سے ہوں. فذکر ذلک سعد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ہوا من اہل الجنہ. تو حضرت سعد نے ساری کارگزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا من اہل الجنتی، بلکہ وہ تو یعنی سعد جو ہیں وہ تو اہل جنت میں سے ہیں. سبحان اللہ، صحابہ کی کیا شان تھی. حضرات صحابہ اکرام کے خوف سے پگھل رہے ہیں کہ ہم تو جہنمی ہیں، اور زبان نبوت پشاور دے رہی ہے کہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کی کوئی جھلک ہمیں بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائے. اخیر تک یہی احادیث مضمون بھی یہی ہے. جی باب هل يؤخذ من اعمار الجاهليه، کیا جہالت یعنی کفر کے زمانے کے برے جو اعمال کیے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر بھی مؤاخذہ کیا جائے گا یا نہیں؟ جی حدثنا عثمان بن ابي شيبه الى اخره قال قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انواخذ بما عملنا فی الجاہلیت، کیا ہمارے ان اعمال کا جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کی تھے مواخذہ ہوگا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یواخذ بها ومن اساء اخذ بعمله فی الجاہلیت والاسلام. تم میں سے جو شخص اچھی طرح اسلام لایا حسن اخلاص و نیت کے ساتھ اس سے اس کے اعمال کفر کا مواخذہ نہیں ہوگا. البتہ جو اچھے طریقے سے اسلام نہیں لایا، بری نیت سے اسلام لایا، نفاق کی بنیاد پر، تو اسے اسلام اور کفر دونوں حالتوں میں کیے جانے والے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا. حدثنا محمد بن عبد الله الى اخره قال قلنا يا رسول الله ان واخذ بما عملنا في الجاهليه. جی وہی حدیث مبارکہ جو ماقبل کے اندر گزر چکی ہے. مراد یہ ہے کہ جو شخص ظاہر و باطن سے مسلمان ہوا ہو، یعنی دل سے توحید اور اسلام کے عقائد کا مقر ہو، ظاہراً اعمال اسلام پر عمل پیرا ہو، مخلص مسلمان ہو، اس کے اعمال کفر کا تو مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام کفر کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. البتہ اگر کوئی شخص منافق ہے، یعنی ظاہراً اسلام کا اظہار کرے اور حقیقت کے اعتبار سے مسلمان نہ ہو بلکہ کافر ہو، تو اس کے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اسلام ظاہر کرنے سے پہلے بھی اور اسلام ظاہر کرنے کے بعد بھی، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کیا ہے، منافق ہے، مسلمان نہیں ہے. اللہ اکبر. وکون الاسلام یهدی ما قبلہ، اسلام حج اور ہجرت سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال حضرنا عمر بن عوف وفی سیاقۃ الموت فبکا طویلا وحول وجهه الى الجدار. یہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عوف کے پاس گئے جبکہ وہ بالکل موت کے قریب تھے، یعنی قریب المرگ تھے، اور وہ بہت دیر تک روتے رہے. وحول وجهه الى الجدار، اور اپنا چہرہ مبارک دیوار کی طرف کر لیا. فجعل ابنه يقول يا ابتاه، ان کے صاحبدار کہنے لگے کہ ابا جان آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا. جی کیا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت نہیں دی؟ جی قال فاقبل بوجہ فقال ان افضل ما نعد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ انی کنت علی اطباق ثلاث. فرمانے لگے اپنا چہرہ، عمر بن عاص نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا اور فرمایا کہ ہم اپنے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل شہادتین، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقرار کو شمار کرتے ہیں. بے شک میں تین مختلف حالتوں میں رہا ہوں، ایک یہ نمبر ایک، لقد رأيتني وما احد اشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا احب الي ان اكون قد استمكنت فيه فقتلت فلو مت على تلك الحال لكنت من اهل النار. تین حالتوں میں سے پہلی حالت کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت نفرت بغض مجھ سے زیادہ کسی کو نہ تھی، اور مجھے اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہ تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا کے آپ کو قتل کر دوں. اگر میں اسی حالت بغض اور نفرت میں مر جاتا تو میں جہنمی ہوتا. فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا ابايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمر. جی، پھر جب اللہ عز و جل نے میرے دل میں اسلام ڈالا، اسلام کی محبت ڈال دی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں اسلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا ہوا؟ مالک یا عمر کیا ہوا؟ قال قلت اردت ان اشترط، میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. قال تشترط بماذا؟ قلت ان یغفر لی. قال اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله وان الهجرت تهدم ما کان قبلها وان الحج یهدم ما کان قبله. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا میری مغفرت ہو جائے. فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور حج جو ہے سابقہ تمام، اور ہجرت تمام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. پھر فرمانے لگے، وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اتقت لاني لم اكن املا عين. فرمانے لگے، پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، نہ ہی میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی جلالت شان والا تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان روب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ پر دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا. اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان نہ کر سکتا، یعنی حلیہ مبارک، آپ کے اوصاف نہ بیان کر سکتا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو آنکھ بھر نہیں دیکھتا تھا. جی، ولو مت علی تلک الحال لرجوت ان اکون من اہل الجنۃ، اگر میں اسی حالت پہ میں مر جاتا تو مجھے امید ہوتی کہ میں اہل جنت میں سے ہو جاؤں گا. پھر فرمانے لگے، ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا فاذا انا مت فلا تصحبنی ناحیۃ ولا نار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کو بہت سے معاملات کا نگران بنا دیا گیا، میں جانتا ہوں کہ میرا اس میں میرا کیا حال ہوگا. اور پھر فرمانے لگے، جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ ہی آگ کے ساتھ ہو. فَإِذَا دَنَفْتُمُونِ فَشُنُّوا عَلَيَّ تُرَابَ شَنَّن ثُمَّ أَقِيمُ حَوْلَ قَبْرِ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَذُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى. فرمانے لگے، جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی چھڑک دینا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو نہر یعنی ذبح کر کے سرگوش تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس رہوں اور نئی جگہ سے وحشت نہ ہو. میں دیکھ لوں گا کہ اپنے پروردگار قاصدوں کو یعنی منکر نکیر کو کیا جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث اگرچہ اس عنوان کے تحت ہے کہ اسلام حج اور ہجرت سابقہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے احکامات اور مسائل پر مشتمل ہے. جی، کہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سب کچھ اختیار کیا، لیکن پھر بھی آخر وقت کے اندر اس چیز کا احساس ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، میت کے ساتھ نوحہ خانی کرنے والی عورتوں کا جانا حرام ہے. نوحہ بذات خود حرام ہے، اور جنازے کے ساتھ جانا جس کا عرب میں رواج تھا وہ بھی حرام ہے، اس طرح عرب میں جنازے کے ساتھ آگ لے جانے کا بھی دستور تھا، یہ بھی ناجائز ہے، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ دفن کے بعد قبر پر کچھ دیر کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فتنہ یعنی قبر کی آزمائش حق ہے، منکر نکیر کا سوال کرنا حق ہے۔ جی، یہی مذہب ہے تمام علماء کرام کا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنی زندگی میں انسان کو وصیت کر دینی چاہیے کہ اس کی موت اور تجدید و تکفین میں کوئی ناجائز اور گناہ کا کام نہ کیا جائے، جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر ہی کیا کر دی، وصیت فرما دی۔ آگے آنے والی حدیث اسی سے ہی متعلق ہیں۔ جی، بیان و حکم عمل الکافر، حالت کفر کے اعمال صالحہ پر اجر ملنے کا بیان۔ حدثني حرمة بن يحيى الى اخره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى ما اسرفت من خير والتحنث التعبد۔ صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کاموں کے بارے میں جنہیں میں بطور عبادت کے اور ثواب کے زمانہ جاہلیت میں کفر میں کیا کرتا تھا، کیا مجھے ان کاموں میں بھی کوئی اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم اسلام لائے ہو ان تمام اعمال خیر پر جو تم کر چکے ہو۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ حالت کفر کے نیک اعمال کا اجر ملے گا اگر اخلاص نیت کے ساتھ اسلام لایا ہو، لیکن علماء کے یہاں یہ قاعدہ اور اصول طے ہے کہ حالت کفر میں کیے گئے اعمال صالح ضائع ہیں، آخرت میں ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اس حدیث کے کیا مطلب ہیں؟ جی، تو علماء اکرام نے حدیث کا یہ مطلب لیا ہے کہ زمانہ کفر میں اعمال صالح کی وجہ سے اچھی اور صالح طبیعت مزاج تم نے حاصل کر لی، اور اسے صالح طبیعت کی بنا پر تم آئندہ اسلام کے اندر کثرت سے اعمال صالح کرو گے، کیونکہ زمانہ کفر میں تمہیں نیکیوں کی عادت پڑ چکی تھی۔ تمہارے اعمال صالح در زمانہ کفر ہی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر کفر کے اندر جو تم نے برے نیک اعمال کیے تھے، ان نیک اعمال ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ان نیک اعمال ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جی، یہ مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک فقہی مسئلے کا تعلق ہے تو کافر کے حالت کفر میں کیے گئے اعمال بیکار ہیں، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں اس کی عبادت و طاعت صحیح نہیں، البتہ آخرت میں اس کے اعمال کا ثواب ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اور اختیار پر ہے، اللہ چاہیں گے تو اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال حالت کفر کے اعمال صالحہ و عبادات کا ثواب اللہ کی مشیت سے متعلق ہے۔ جی، آگے آنے والے احادیث کے اندر یہی مضمون گزر رہا ہے۔ جی، باب صدقۃ الاخلاص، ایمان میں اخلاص و صدق کا بیان۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره لما نظر الذين امنوا ولم يلبثوا ایمانهم بظلم شك ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لا يظلم نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما تظن انه كان لقمان بن لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی گناہ سے ملایا نہیں، تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے یعنی جہنم سے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نہایت شاک گزری، اور انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت کا مفہوم وہ نہیں جو تم خیال کر رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر صرف یہ ہے جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا لا تشرکن الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، جو ہے یہاں پر بہت بڑا ظلم ہے. جی تو ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے. جی اگلا باب بیان تجاوز اللہ تعالی، دل میں پیدا ہونے والے گناہ کے وسوسائے و خیالات سے اللہ تعالی کا درگزر کرنا جب تک کہ وہ عزم بدل نہ جائے. جی حدثني محمد بن منهال الى اخر لما نظرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فأشد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا اے رسول الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور اگر تم ظاہر کرو گے اسے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یہ اسے چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. فاشتد ذلک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت سخت اور شاق گزری. فأتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ثم برکوا علی الرکب، اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. فقالوا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلفنا من الاعمال، کہ ہمیں اعمال میں ان احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، ما نطیقو، جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں، جیسے الصلاۃ نماز ہے، والصیام روزے ہیں، والجہاد اللہ کے راستے میں جہاد ہے، والصدقہ اور صدقہ کرنا ہے. وقد انزلت علیک ھذہ الآیۃ، اور تحقیق کے نازل کی گئی ہے آپ کے اوپر یہ آیت، ولا نقیقھا، اور ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے. قال رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدونا ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہ کہو جو تم سے پہلے اہل کتاب نے کہا تھا، کہ سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. بل قولوا، بلکہ کہو سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے کیا کی، اطاعت گزاری کی. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب مغفرت کر دے اور تیری طرف ہمارا لوٹنا ہے. فلم مقترأها القوم ذلت بها السنتهم، صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے جی اور تیری طرف لوٹنا ہے، جب لوگوں نے جملہ پڑھ لیا، اپنی زبانوں سے اس کا تلفظ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اس کے فوراً بعد نازل فرمائی. کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. جی اے ہمارے رب مت مؤاخذہ فرما اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم خطا کر گزریں، اے ہمارے رب مت رکھیے ہمارے اوپر بھاری بوجھ جیسے رکھا تھا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر، اے ہمارے رب اور نہ ہم سے اٹھوائیے وہ بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. جی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جی ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے ہمارے رب و آقا بس ہماری مدد فرمائیے۔ کافر قوم پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہے۔ جی اس حدیث سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے تمام کوئی مواخذہ نہیں ہے، جبکہ سابقہ حدیث میں بیان کردہ سورہ بقرہ کی آیت سے معلوم ہوا کہ خیالات اور وساوے سے قلب کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس آیت کی میں اس کی مزید تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالی کسی کو اس کی قدرت و استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اس واسطے کہ صحابہ اکرام آیت کے نزول کے بعد بہت زیادہ غمگین اور فکر مند ہو گئے تھے، کیونکہ خیالات پر تو کسی کا بس نہیں اور اس پر بھی محاسبہ ہے تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ جب اس فکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو آپ نے فرمایا، جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانا، اطاعت کرنا ضروری ہے، تو کہو سمعنا و اطعنا۔ تو صحابہ نے یوں کہا تو پھر آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا، جس کا حاصل یہ تمہارے قلوب میں وہ خیالات، گناہ، وسوسائے شیطانیاں جو از خود پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لانے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی تم ان خیالات پر عمل کرنے کا عزم رکھتے ہو، تو اللہ تعالی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یعنی تم از خود جان بوجھ کے اپنے اندر پیدا نہیں کرتے وہ خیالات، بلکہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا یہ، جب وہ خیالات آنے لگتے ہیں تم خیالات کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی، یعنی کہ وہ خود بخود پیدا ہوتے ہوں، اگر پیدا ہو بھی جائیں خیال ایک گناہ جو دل کے اندر راسخ ہو گیا اور اسے کرنے کا عزم کر لیا، پھر کسی معنی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے نہیں، اسے نہ کیا تو وہ قابل مواخذہ ہے، جس کے او تخفوه يحاسبكم به الله۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چاہے وہ اختیاری برے خیالات ہوں یا غیر اختیاری خیالات ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان سے، برے خیالات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جی حدثنا سعید بن منصور الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به۔ جی یہ اسی مضمون کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے نظر انداز فرما دیا میری امت کے لیے ان خیالوں کو جو ان کے دلوں میں پیدا ہوں جب تک وہ بات نہ کریں یا اس خیال کے اوپر عمل نہ کریں۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ جی اگلی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم بھی۔ جی یہی حدیث، یہی مضمون ہے۔ جی اگلی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اذا هم عبدی بسیئة فلا تكتبوها علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں اسے مت لکھو، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور عمل نہ کرے، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا، اگر وہ ایک نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے میں دس لکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ کا ارادہ ہی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو ایک تو ارادہ کرنے کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک ہی گناہ ملتا ہے، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے پہ اللہ تبارک نیکی عطا فرماتے ہیں، اگر نیکی کر بھی لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک ایک کے بدلے میں دس عطا فرماتے ہیں۔ يجري حديث حدثنا يحيى بن أيوب إلى آخره قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فكتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے واسطے ایک نیکی لکھتا ہوں، اگر اس نیکی کو کر لیتا ہے تو دس نیکیاں لکھتا ہوں، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں. اور جب میرا بندہ وَإِذَا هُمَّ بِسَيِّئَةٍ برائی کا ارادہ کرتا ہے فَلَمْ يَعْمَلْهَا حالانکہ وہ برا کام نہیں کرتا، لم اکتبہا علی اس کے لیے کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، فَإِنْ عَمِلَهَا اگر اس برائی کو کر بھی لیتا ہے کَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً تو اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اخیر تک یہی احادیث مبارکہ ہیں اور یہی مضمون ہے. جی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے آیا نا حدیث مبارک بادرو بالاعمال کہ نیک اعمال جلدی کرو، اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی کثرت سے کرنے کی اور عزم بالجزم کے ساتھ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے. دو منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ حصہ دوسرا شروع کیا جاتا ہے.